pytamy, co dziś z tych ustaleń pozostało? Skąd czerpać wiarę w to, że jutrzejsze spotkanie w Mińsku będzie przełomowe? Adam Bielan. No właśnie, no, my Polacy mamy doskonałą pamięć historyczną i wiemy, że niemal ponad 70 lat temu kiedyś w Europie był polityk, który zachowywał się dokładnie tak jak Władimir Putin. Był to Adolf Hitler. On również zawierał kolejne porozumienia, wymuszał kolejne ustępstwa ze strony Zachodu i szedł dalej. Kiedy widział ustępstwa, chciał więcej i więcej. Ktoś z naszych słuchaczy cytował Winstona Churchilla. Kilka minut temu Winstona Churchilla, więc warto przypomnieć, co powiedział Winston Churchill, gdy ówczesny premier Wielkiej Brytanii Chamberlain przyjechał po konferencji w Monachium w 1938 roku i machając porozumieniem z Monachium, haniebnym porozumieniem z Monachium, powiedział, że przywożę wam pokój. Churchill powiedział, mieli do wyboru wojnę albo hańbę, wybrali hańbę, a wojnę będą mieli i tak. Polityka ultrens, polityka appeasementu nie powstrzymała Adolfa Hitlera. Obawiam się, że tak samo będzie z Władimirem Putinem. Władimir Putin musi odczuć, że Zachód jest w tej sprawie zjednoczony i że kolejne agresywne kroki względem Ukrainy, a kiedyś być może państw bałtyckich, będą go po prostu drogo kosztować. Adam Bielan, Krzysztof Lisek na antenie Trójki. Bardzo panom dziękuję. Miłego dnia panom życzę. Tu program Trzeci Polskiego Radia. A 13. Euranet Plus. Polskie Radio. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 lutego, jest 13. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Strajk głodowy w dwóch kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. To desperacja i to jest chęć zawalczenia siebie o swoją przyszłość. Ukraińska armia odbiła z rąk separatystów 3 miejscowości. Trwają walki o strategiczne miasto Debalcewo. Szpital w Cannes musi zapłacić prawie 2 miliony euro odszkodowania za to, że zamienił noworodki. Zaostrza się protest w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Górnicy już nie tylko nie wydobywają węgla. W dwóch zakładach, Boryni i Zofiówce, kilkanaście osób także głoduje. Jak tłumaczą, to efekt braku reakcji rządu i Rady Nadzorczej na to, co dzieje się w spółce. Główny postulat protestujących to teraz odwołanie prezesa zarządu. Strajk w 5 kopalniach JSW trwa już 14. dobę. Tutaj mamy tylko wodę, sok jakiś, a tutaj no, mamy jedynie tą umywalkę, żeby się obmyć cokolwiek. No czasami trzeba stać, rozprostować kości, a tak to przeważnie na łóżkach polowych leżymy. Żona mi się rozpłakała, dzieci mnie wspierają, żona teraz już też, bo w końcu zrozumiała, że sens ma mój ten strajk. To desperacja i to jest chęć zawalczenia siebie o swoją przyszłość. Jak długo jesteście w stanie wytrzymać? Do końca, dopóki Zagórowski nie odejdzie. Naukowcy twierdzą, że 40 dni, jeżeli będzie potrzeba, zobaczymy, czy da się dłużej. Warto zdrowie marnować? Wie Państwo, warto, bo to jest dla moich dzieci tak samo. Jakaś świetlana przyszłość będzie jeszcze mija, jak tutaj te spółki upadną. To będzie drugi Bełchatów. Z górnikami rozmawiała Monika Krasińska. Ukraińskie wojska przeszły do ofensywy pod Mariupolem, a tak koordynuje osobiście sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. W dużo gorszej sytuacji armia jest w okolicy strategicznego Debalcewa. O sytuacji na froncie w przeddzień szczytu w Mińsku Piotr Pogorzalski. Według oficjalnych komunikatów Kijowa siły Gwardii Narodowej przerwały linię obrony przeciwnika i przeszły do ataku. Wcześniej podlegający MSW batalion Azow oświadczył, że nad ranem zdobył 3 miejscowości: Szyrokine, Pawłopol i Kominternowe. W tej ostatniej miejscowości są prawdopodobnie ranni i zabici cywile, ponieważ bojówkarze ostrzelali kominternowe z wyrzutni rakiet. Działania ukraińskiej armii to manewr, który zapewne ma osłabić ofensywę bojówkarzy pod Debalcewem. Ukraińcy są tam w bardzo trudnej sytuacji. Separatyści działają coraz aktywniej, starając się przejąć to strategicznie ważne miasto oraz trasę łączącą je z Artemowskiem. Regularnie pojawiają się informacje ze strony rosyjskiej i bojówkarzy, że Debalcewo jest już w ich rękach, jednak strona ukraińska zaprzecza. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Od wyników szczytu w Mińsku w sprawie Ukrainy zależy także sytuacja naszej waluty. Drugi dzień z rzędu złoty się osłabia, a powodem jest niepewność inwestorów dotycząca przyszłości nie tylko Donbasu, ale i Grecji. Jak tłumaczy analityk domu inwestycyjnego Xelion Piotr Kuczyński, kluczowe dla sytuacji na rynku walutowym będą dwa zaplanowane na jutro spotkania. Jedno to jest greckie spotkanie ministra finansów Varoufakisa z jego kolegami ze strefy euro, których pewno do niczego do rozstrzygnięć nie dojdzie i tego trochę się boi w ogóle Europa. Drugi element to jest środowe spotkanie w Mińsku, czterostronne, Francja, Niemcy, Rosja, Ukraina, w sprawie ewentualnie wypracowania jakichś rozwiązań pokojowych, co też może się nie udać. I właśnie ta niepewność prowadzi do wzrostu kursu, między innymi franka. Mówiłem 15 stycznia, że w ciągu kilku tygodni powinien zejść poniżej 4 zł. Rzeczywiście zszedł, ale pod jednym warunkiem, że w geopolityce będzie spokój. Dlatego, że jeżeli coś zaczyna się dziać na świecie złego, to wtedy pieniądze uciekają do złota i franka. I widzimy teraz ten proces. Średni kurs franka szwajcarskiego w Narodowym Banku Polskim to teraz 4 zł. 1 grosz. Euro kosztuje 4 zł. 20 groszy, a dolar 3 zł. 72 grosze. Prawie 2 miliony euro odszkodowania za zamianę noworodków. Takie odszkodowanie przyznał sąd w Grasse na południu Francji. Pieniądze musi wypłacić klinika położnicza w Cannes. A więcej na ten temat Marek Brzeziński. Zamiana miała miejsce 20 lat temu, kiedy to na świat przyszły dwie dziewczynki. Położna wydała noworodki nie tym matkom, które je urodziły. Dziewczynki chorowały na żółtaczkę poporodową i zostały umieszczone w tym samym inkubatorze. Żadna z nich nie miała bransoletki z imieniem pozwalającym na ustalenie ich tożsamości. Obydwie mamy od początku miały podejrzenie, czy wydano im właściwe dziecko. 19-letnia Sophie uważała, że noworodek ma dużo więcej włosów niż gdy dziewczynka przyszła na świat. Lekarze zapewnili matkę, że wszystko jest w porządku, gdyż jest to efekt naświetlania maluchów lampami kwarcowymi w związku z żółtaczką. Niecałe 10 lat później podejrzenia ożyły, gdy okazało się, że dziecku ciemnieje skóra, podczas gdy żadne z rodziców nie jest ani murzynem, ani metysem. Badania genetyczne potwierdziły, że nie jest to dziecko rodziców, które je wychowały. Oddano sprawę do sądu, rodziny domagały się 12 milionów euro odszkodowania. Sąd przyznał 1/6 tej sumy. Dziewczynki nigdy nie poznały swoich biologicznych rodziców. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wtorkowe popołudnie pochmurne z przelotnymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem albo marznącej mżawki. Na zachodzie 5 stopni, w centrum 3, na Podkarpaciu 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo? Basia, może wyskoczymy na zakupy? Wiesz, z chęcią, ale właśnie sprzątam i... Sprzątasz? Przecież sprzątałaś przez cały zeszły tydzień. Basia, co się dzieje? Problem z utrzymaniem moczu sprawia, że unikasz kontaktu ze światem. Zamiast szukać kolejnej wymówki, sięgnij po suplement diety Feminost. Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Feminost, utrzymaj kontrolę. Feminost, dostępny w aptece. A jeszcze. Jeszcze. A teraz pocałuję cię tu. A ten możesz trochę niżej. A teraz pocałuję cię tu. Media Expert. Przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Szukasz kremu, który spełni wszystkie twoje oczekiwania? Przyjdź do Drogerii Natura na dni otwarte pielęgnacji skóry od 5 do 18 lutego. Testuj bestsellery i skorzystaj z cen niższych nawet o 30%. Patroni akcji L'Oreal Paris Garnier Mixa. Więcej na drogerianatura.pl. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz, mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacia, to wiesz jak dobrze wybrać. Teraz modele Dacia z rocznika 2014 z oponami zimowymi. Skorzystaj z wyprzedaży i zyskaj nawet do 3000 zł. Szczegóły w salonach. Czy wiesz, mężczyzno kochany, i ty, chłopaku liryczny, że walentynki w tym roku, w tygodniu są azjatyckim? Więc złup jej kaczkę, chłopaku, więc wykorzystaj okazję i kaczką tą orientalną rzuć jej do stóp całą Azję. Jak walentynki, to po azjatycku, bo teraz świeża kaczka Pekin tylko po 8,75 za kilogram. Kaczka 8,75, a przepisy na kuchnialidla.pl. Lidl, co tydzień coś nowego. Katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę, tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj.

Trochę zapomnianej płyty Uf-Uf, Waglewski z kolegami i między innymi Ziutem Gralakiem. Mariusz już na posterunku, 3 pisane cyfrą kropka wymiary kropka gitary. Teraz drugi z kolegów, z innymi kolegami, Breakoutów, zagra i zaśpiewa. Zaraz przyjdą tu. To z Mariuszem już macie kontakt ze mną pod lista.osobista@polskieradio.pl. To teraz Breakauci z gościem. Gościnnie Włodzimierz Nachorny i oczywiście Breakauci. Następny utwór pozwolę sobie zapowiedzieć cytatem z samego siebie, w dodatku z książeczki dołączonej kiedyś do trójkowej płyty. Czasem wszystko układa się tak po prostu w fantastyczną całość. I od pierwszych dźwięków trzyma za fraki i nie chce puścić. Nawet jeżeli to jest jedyny taki strzał w karierze, warto na niego poczekać. Prywatnie jeden z moich faworytów wszechczasów. We'll be right back. tylko obierz hołd i zgódź. W ostrym słońcu dzień jak krzyk dojrzewa, pustą drogą pełznie żółty tuż. A ty tylko pod nogami masz asfaltowe łąki wielkich gwiazd. A ty tylko pod nogami masz asfaltowe łąki wielkich Wszystko, co wyrecytowałem z kartki przed chwilą, podtrzymuję zdecydowanie po entym usłyszeniu tego właśnie utworu. ABC i asfaltowe łąki. Mac to był inżynier dźwięku w monachijskim studio Musicland. Kiedy Czesław Niemen ze swoim zespołem, który wówczas tworzyli Skrzek, Antemos i Piotrowski, nagrywał płytę Oda to Venus, Oda do Wenus. W którymś momencie panowie postanowili zaimprowizować prostego rock'n'rolla. Tak im się to spodobało, że nie tylko zadedykowali utwór właśnie inżynierowi dźwięku, ale też umieścili go jako ostatni na płycie. Niedzielę 1 marca SBB w oryginalnym składzie na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Już teraz zapraszamy szczęśliwców, którym uda się wygrać zaproszenie, ponieważ Jerzy Piotrowski musi za każdym razem na koncerty przylatywać ze Stanów Zjednoczonych. Chłopcy postanowili wykorzystać okazję. Wcześniej grają w Krakowie, Czechowicach, Dziedzicach i Poznaniu, a później w Siemianowicach Śląskich, Gdańsku i Gomunicach. W najbliższą sobotę w liście osobistej będziemy mieli zaproszenia na wszystkie koncerty, o których mówiłem. Dziś tylko po polsku. Borysewicz gra Hendrixa. We'll be right back.

Po pierwsze, chyba ja tak podpisuję się pod stwierdzeniem mojego kolegi, że winylowe trzaski uszlachetniają każde nagranie. Po drugie, jednak realizacja muzyki właśnie tam, gdzie ta muzyka kiedyś powstawała, nadaje jej zupełnie innego oddechu. I to było przed chwilą bardzo wyraźnie słychać. Kołysanka dla misiaków. Bez farb Przeklinamy dzień za dniem. Śpisz, bo życie nie jest snem. Taki ciężar tylko zginę ci kar. I na zakończenie do trzech wymiarów gitary swój czwarty kolorowy wymiar doda Jarek Śmietana. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Piotr Metz. Dziękujemy. We'll be right back.